باب دې په بیان د قرأت کولو کې په مشکې الفصل الاول قرأت په مشکې قرأت څنګه ده نګور قرأت په صلوات کې فرض دي د جمهور علما او پنځ د احناف یو قول دا دي چې دوی په دې دوړم بنو رکاتونو د فرضو کې دي نورو کې نه وي او تاسو اورئ چې مونږه محققین وایي چې نه پټولو کې دي نګور قرأت خو فرض ده احناف صرف فرض او اول رکعتونو کې وي خو صحیح قول لاینم دال شنا پټولو کې دي او بیا د احناف په نس فرض مطلق قرأت ده او فاتحه ویل فرض نه دي بلکې واجب دي ائمه ثلاثه وی جن فاتحه ویل رکن دی او فرض دی دینه بغیر موز نه صحیح کیږي الفصل الاول ان عبادت ابن الصامت رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نشت دموز داغ چاد پار چیوین دست سور فاتحة متفقون علی او پر روایت مسلم گری لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا چی چا ام القرآن نلستو فسوائدن او د دین د پاس زیاتی د دین د پاس زیاتی او نلستو پردا مسلم د پخوانا دائم او پمنس کی اختلافی دا دیتا مسئلہ دا قرأت خلف الامام وئی دیتا مسئلہ سوئی دو قرأت خلف الامام مسئله ورتوي دار ابتدانا معركة الآراء مسئله او دي تزياد احميت دي وجنه دي چه دي كي اختلاف دا افضليت او دا عدم افضليت نده بلکی د جواز او د آدم جواز دے بلکی د وجوب او تحریم نے اپا دے بانے دے پخوانا کتابونا او مناظری زبانی دے بازار گرم نے ہر طرف نا کتابونا پا دے مسئلہ لکلی شری دے ٹول و نمخ کی پا دے امام بخاری رحم اللہ کتاب لکلے جز القراءت خلف الامام چرا امام پسی قرأت لا ضروری او لازم دی بیا امام بے حقیق شافی المسلک دی دیو کتاب لکھنے او کتاب القرآت امام بے حقیق علماء لکھنی پخبر کتاب کی او حنفی عالم تردید کئی دینا معلومی گی دا چیرد امام بے حکیم خیلی و کتابو مولانا عبدالحی لکنوی رحمه اللہ کتاب لکھنے پدی وی امام الکلام فی القرات خلف الامام عبید دی حاشیم لکھنے غیث الغمام فی القرات خلف الامام مولانا محمد قاسم صاحب نانو توی رحمه اللہ پدی کتاب لکھنے الدلیل المحکم فی ترک القراءة للموتم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پی کتاب لکھے مولانا احمد علی سہارنپوری رحم اللہ کتاب لکھے شیخ محمد حاشم سندھی کتاب لکھے تنقیح الکلام فی القراءة خلف الامام شان ورشای کشمیر رحم الله میو کتاب لیکره نومه فصل الخطاب فی مساله ام الكتاب اخیرنه کتاب چې علما لیکره هغه ډیر لوی سو سو سفیره آده شیخ الحدیث مولانا سرفراسان سردر رحم الله کتاب دے احسن الکلام فی ترک القرآت خلف الامام دا دو جلدنو کے اور امام شافعی رحمہ اللہ قرت فاتحه خلف الامام مطلقا واجب او فرض غنی واک جہری مزدیا ک سحری ریا امام مالک امام احمد رحم اللہ مسلک دا دے چې صلات جہریو کې قرت خلف الامام ممنوع دے او په صلات سریو کې اجازت دے البته د امام شافعی مولا قول جدید دغه قول قدیمی سو چې مطلقا واجب او فرض ده قول جدید دا چې صلات جهریو کې وجوب د قرت خلف الامام هغه قائل نه او صرف صلات سریو کې قائل نه تا کتاب الام وې د دې جدید کتاب ده علامہ ابن کثیر البدایہ النہایہ کی وئی چې امام شافعی رحم الله بیا مصر ته لاړ او تر مرګ آل تاو اول ته کتاب العلوم لیکلو وهو من کتبه الجدیدہ اې وای دا د نوی کتابونو نه لري دا ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی وئی او عباد علماء لیکلی جاد قدیم و کتاب انہ دے خو امام ابن کثیر و هذا بعید و عجیب تحسی اہل علم لیکلی او گورا دا احناف مسلک پا دے کسرے دا احناف بنیز قرات دا فاتح خلف الامام یو قول دار کسولات جهریوی کسولات سریوی وی دوانو که مکروه تحریمی ده دیت ظاهر و روایت وی دیا البته ده امام محمدی و روایت ده چه قرات دفاتی خلف الامام پا جهریو که مکروه اپا سریو که مستحب یا کم از کم مباح ده لکه دارستو ذکر کهو چې بعضی علماء دا خول خوخ کرے لکه مولا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ وی سری کی دی سرے سور فاتحہ وی دشان ورشای کشمیری رحم الله میلانم دی طرف ته ده اگر چې بازی احناف دی تردید کړي لکه رسو آغا والی ذکر کو امام مالک امام احمد سے مذہب موار دیوی پا جہری و منزونو کی خیرت خلف الامام واجب نرے اے پہ جہری مسکی قرآت خلف الامام صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول لے قدائم دو خبری یو قدیم یو جدید پہ قدیم کی پہ جہریو کی مقائل لے پہ جدید کی دگر پہ ائمہ وربعاو کی پہ جہری کی سو کم دو وجوب قائل نرے کد امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا جہری کی دا قول رستنیشی شیر بای دا نشتا پدی صلوات جہریو کی دوجوب قرعت مسلک صرف پدی زمانہ کی دباز علماء و غیر مکلدین و اہل حدیث سنے تصور دلدہ درے مامان پا جہری کی وجوب قائل ندی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دو قولو ندی عوام علماء علی کلی چی قول جدید داغ دا عدم وجوب دے پا جہریو کی داودی ظاہریم پا جہریو کی دو وجوب قائل ندی علام ابن تیمی رحمہ اللہ پا جہریو نمازو کی د تر کی خیرت فاتحه خلف الامام قائل لے اگر پا سری و منزونو کی هغه قائل لے خود استحباب پا درجہ سپو شوئی پا خبر آبانے سوک چوئی فاتحه خلف الامام شتا دا غی دلیل دا کم حدیث چی منگوی دام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او بل حدیث تاسو ورسره د مسلم شریف دی پسې ویجی لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصواعدا لفظ راغلوا تیر شو در فصواعدا کنا دا فسواعدن لفظ گورا احادیثو کی ثابت تے دلتا گورا دا حدیث دا سے مانا لائے لکتا سو مشکات شریف لگو رئی التوائی روایت مسلم کی لمن لم یقرأ بأم القرآن فسواعدن دا د سواعدن زیادت په صحیح روایتو کې ثابت ده دینه معلومیږي دا چې زم د سورتم دغه حکم ده کم چې د سورې فاتحه حکم ده ادي په لګوري زم د سورت دا ائمه کرام سنت وای واجب مرتن وای فرض مرتن وای نو ایتا سوچی ده دینا کم جواب کوئی پزم ده صورت کې ناغذ امونگا جواب ده پا سور فاتحه کی سب پوچھئی پا جواب بخون سوال با جواب بانے تو پوچھئی شوئی تا سو دوارا پوچھئی گا نه اتوئی ابا تی ویاسی محل پرور چکر کے دیوست ګور دا نور ائمه د فاتحه نه علاوه د زم د صورت د وجوب او د فرضیت او رکنیت قائل ندي. نو حدیث کې هو لم يقرا بام القران فصاعدا چې ته ام القران ته فرض وي نو صاعدا لفرض نه وي چې ته کوم جواب د صاعدا نه کې غمو د ام القران نه کو دا احناف علما الزامی جواب کوي. امام بخاری رحمه الله د دې په جواب کې وای جزء القرات خلف الامام کې چې دا د معمر تفرد ده. نور راویانو دا نه ذکر کړي فسواعدن دا محدثینو د خپل فن کلام نه. یو جواب داو چې معمر نهایت ثقه ده او زیادت د ثقه مقبول وي. دویم دا دی فسواعدن کې امام معمر متفرد نه دی دا د نور رواتو نم منقول لی. شاہ صاحب پا فصل الخطاب کی وئی چه دا معمر نه علاوه سفیان ابن عوینا امام اوزاعی شعیب ابن ابی حمزہ عبدالرحمن ابن اسحاق دا دی متابعت کرے دی سب پوچھوئی پا خبر بارے جواب بانے پوچھوئی سوال بانے بھائی د دومره محدثینو د متابعات کې تفرد نشته. امام بخاری دلته مضبوط اعتراض کوي نحوی وای بالفرض کدا زیادت صحیح شي نو د حدیث باب مطلب دانه ده چې د مزنفی دی په فاتحه او په زم د صورت دواړو موقوف شي بلکې مطلب و ادا سي دي چې د سورې فاتحه قرات خو فرض دي چې د دې د ترک سره د صلات نفي لازميږي خود زیات لستو واجب نه دي محض مستحب دي. سو کوي اواد امام سیبوي قول ذکر کوي په ال کتاب د امام سیبوي د نحوي کتاب دي آوئی کلام عرب کی فسواعدن صد پار را دی ایجاب ما قبله و تخیر ما بعده. امام بخاری خلوی سڑیو کر اور سمان نظر وی فسواعدن رازی صد پار امام سیبوی وی ورا دا اہل فن قول با پاغفن کی حجتوی ایجاب ما قبله و تخیر ما بعده وی سواعدن لفظ په کلام د عربو کې راځي چې دی سواعدن د کم مخ کې هغه واجبي چې دی نه کم رسه هغه کې تعالی تاخير دی اختیار دی در الله. لکه تعالی سره وی بيعه به درهم فسواعدن الا کتاب والا په روپي خرج کا او پسې وا اوس ګور په روپي خو به خامخا خرج دی سی وی کې تعالی سره دې له کته له ایستي کته نه یو غټلې او کسلور نه ها غرف بيعه به درهم فسواعدا. د دې محاوري مقصد دا شو چې په یو درهم خرصول واجب دي ازیاتی کې اختیار دي. لہذا زيري بحث حدیث کې قرت د فاتحه وې فرض شو ادا زیادتوار مسنون یا مستحب شو. زمو دا علماء وی جدی جواب دا احنافو پا کتابونو کې چرته نشتا صرف شاہ سیب پا فصل الخطاب کې دا دی کافی شافی جواب کرے او دا غین علامہ بنوری رحم اللہ معرف السنن کې نکل کرے شاہ صاحب داوی چرا فسواعدن د محاورات د عربونه یو محاوره ده سپو شوی په خبره باندې د محاورات د عربونه څه ده او محاوره کې قاعده داوی چا په یو قاعده کې منضبط ني بلکې کلیتن دا په سما باندې موقوف وي او دا د داسې اصول پابند نی چې په هر قسم سیا کو کلام کې دیدار شي او دا په کثرت دي کله محاوره جمله خبریه کې او معنی نو پنشایه کې بل معنا نه اپا سیاق دے اس بات کی دی یو مانائی نو پا سیاق دے نفی کی بلا مانائی ویدغ حال دے فسواعدنم دے او دے کلام عرب دے تتبون معلومی کی شان ورشا سے بوئی رحم اللہ چی سواعدن پا گنو مانا گانو رازی یو مانائی بیشک دغم دا ایجاب ما قبله و تخیر ما بعده لکبیه بیدرہ من فسواعدن لیکن بعض اوقاتو کی دا بالکل ددی اکسوی و ادخال ما بعدو فی حکم ما قبلہو ادخال دا ما بعد بی پا حکم دا ما قبل کی لکا گر عرب وی مشیتو می لین فسواعدن و از دو می لالم یاد دی د پاسا د مطلب دا دی چې دا د پاس هم پتلو کې شامل دي ورته میلې نه دا سیوا په مشه کې داخل کو شکر شو ماشه تو میلې نه فسواعدن وردی کی سرا لیل ادخال ما بعدو فی حکم ما قبلہو کرا گئے لویو مثال پیشکول او دی بان اخپل دعوی ثابتول دا درست ندی بلکې سواعدن په غنو معنا غانو راځي نو دا غره د علماو هغه علمي بحثونه د ذوق او شوق اې صاحب دا دې چې ګوره جانبینو ته دلایل شتا جانبینو لسشتا دلایل شتا دلائل جانبینو تشتاو دان جانبینو کتابونو لکلی او دا غمر دین صاحب خبر دا چی دا فساد حکم لگولو ندی پکارا پکی پا خبر بان دا فساد حکم ندی لگول پکار بلکی زمونگا احناف علماء دا سی لکلی چی جہریو کی خطا سواو ری دل چی دا جمہور قول سر ہاں بھائی چاواو ری دل تقریبا د ائمه اور باو اتفاق راغی کرانغه چې کما شافعینو مدله دوه قولونه دي اب علما ترجیح دي ته ور کوي چې قول جدید دي عدم وجوب ده په جاهریو کې پسری منزونو کې سوره فاتحه ویل مستحب او جایز دي دا د درسی ترمذی او عالم دی طرف ته اعلان دي ها ای په دویم جل 85 صفحه کې وایي سکی وہی سری نمازوں کے بارے میں حنفیہ کا مسلک مختار جواز قرات فاتحہ خلف الامام کا ہے سب پوچھے پہ خبر آبادے پہ سری منزلوں کی ویل پہ کار دی احکام القرآن کم وئی احسن الکلام کم شیخ الحدیث سے بوئی دلتا بنایہ کم لکھ لیے بنایہ لہدائی شرحرہ دویم جل کی وئی فتح القدیر و عالم پا سری کی قائل لے اعلاء السنن و عالم پا دی کا کی قائل لے نو پا سری منزونو کی دی فاتحہ سڑے وی خوالا وجہ الاستحباب ادیبانی اوغت دلیل دا دے امام چیچا پا روکو کی راگر کو دا مسئلہ برو سراشی جمهور وای دې مدرک د دې رکات شو نسوک چې فاتحه خلف الامام په سری او جهري دواړو کې فرض وای چې فرض پاتې شو څنګه موجود شو اگر چې له بعد شاز خلکو مسلک دار جن نه شي او جمهور سوای لکه زرانه مرکو کې امام را لاندې کو ما فاتحه نه اوریدلې او نه ویلې خو زه مدرک د دې رکعت شو دوی علماء لیکلی چې دا مسئله اگر چې مو په منځ کې علمی مباحثی دي خو دې کې د فساد او دې حکم لري لګول د الله حبیب خیرنه مو شکولو نو باز علماء وایي دا سری موضوع نو د الله حبیب له خفت من درال ابوبکر رضی الله عنه ورته مو سره پرې خو او د هغه ځینه قیرت شروع کو کوم ځای چې ابوبکر رضی الله عنه رسیدل وس د الله حبیب خسر فاتحه له قرات له رسیدل نو موږ یو شو کو نش څه پویږي په خبره اخیرا نه موږ اوس کدا وی چې پیغمبر موږ شو خو هغه کوي چې پیغمبر موږ مونږ شو نو بیا کفر خبره ده نو په هر حال مسله کې سختی نه ده پکار دلایل تاسو به ورې د احناف دلایل مر روان دي اما خو تاسو لري چې علما په هر جانب له سونه صفی کتابونه لیکري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ته یہ فرمایو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی من صلى صلاتن هرغ چاچی مزکم مز دیو من د عادات د عموم نره منفرد دے کہ امام نے او کا مقتدی دے کہ امام نے دا داغ چا دلیل دے چا غی وئی چیر دا پارچا فرد لکلا صلاة علیم اللہ و اقراب فاتح دل کتاب کے ایوئی نفی دے صحت تا چاچی سور فاتح انو سن نموزی نکی گی احناف وئی نفی دے کمال لا چاچی موزو کو موزو دی کی ام القرآن نلسو فہی خداجن موزی ناقس دی ثلاثن دی پیری وی غیر تمامن دا پورن دی فقیل لی ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تویل شل انا نکون وراء الامام وی کل خمون دی امام پسیمو اتا سوائی چی سورہ فاتحہ انو لستنو مجھے نکیگی قال اقرأ بها فی نفسک وی ایویلو لا پپٹا فی نفسک انا مراد گردان دے چی بغیر د تلفز نا پزرکی اولو لا پسکی اولو لا زکا علماء لکلی تسرکی کسو کرت کئی او دون تلفز نو اجماع ده اهل لسان چې علا ان ذلک لا يسمى قراءه دغه قرات نه وای رضی کی مراسری پپټه وای اے اقراب یا فی نفسک سرا غیر جهر ولال خرجهم ولا معنا کوي بتحریک اللسان بالتکلم اے جواب پیو خزو اګته وی جوړه کې کنه نفس کې کنه معنا چاو کنه غلطه را چا کا خیرت د قران په جوړه کې وي او تلفظ د لسانه ونکو ندی ته په اجماع د اهل لغت قرت نه وایي دیو جن اتفاق ده وای جنوب ک په قران کې تدبر کوي په جوړه کې خو جب نه خوځي نو دا قاری نه دی او دی گنہگار نه دی جنوب لا تدبر فی القران ناروا نه دی چې دی آیات کی سوچو نه کوي دل لستل ناروا دی وی ویلو لا پپټا یعنی په جهر نا فإني سمعت ما أريد دي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمنا چه فرمایل چې الله و تعالی چوچ د قسم تو صلات بيني و بين عبدي ما سوره فاتحه تقسیم کړي د پمن زما او پمن د بند زما کې نسوین نیما نیما فإذا قال العبد ولعبدي ما سال بند لا وسري چې غواړي فإذا قال العبد كل شي بند په مسکی دی دی وی الحمد لله رب العالمين نو رب کریم وای زما بند زما حمد کو اے زما حمد یو کو وإذا قال الرحمن الرحيم قال چې الرحمن الرحیم وی قال الله تعالی ثنا علی عبدی بند په ما ثنا وی وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدی وی زمالوی عظمت بیان کو بند زما عظمنی وإذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال رب کریم ای هذا بینی و بین عبدی داز پمن زما او پمن د بند زما کړي ولی عبدی ما شالا او بندل می اغسدی چې دی غواړي فیدا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم او غیر المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدی ویدامه د بنده د فار دی ولی عبدی ماشالا او بنده د فار هغه سدی چې دی غواړي وګوره ان تخوی وهذا لعبدی دامه د بنده پوره خاص دی ولی عبدی ماشالا غیر هاذا د دینه بغیر کس غواړي نو غم زما سره دی دا غنور دی جابت دعای مورتو کا رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله امام مسلم رحمه الله د حدیث کړی روایت فرمایلی دی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد آله واصحابه اجمعين.